בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תראו את דעה חלק שני, הלכות פדיון בכור הלכה ג' א', על פי המאמר כי תצא למלחמה בליקוטי תניאנה בסימן פי ב', עיין שם כל המאמר. והכלל כי יש בחינת כסדר ובחינת שלא כסדר, שהם בחינת א' ב' ותשרק, בחינת אדם וחווה. אדם הוא בחינת הוויה במילוי אלפין בגימטריה מה, וחווה הוא בחינת מלכות פה. וצריך כל אחד לראות לקשר בחינת שלא כסדר, בחינת חווה, לבחינת אדם מה לבחינת כסדר. ואז נתבטל בחינת שלא כסדר ונעשה הכל כסדר. כי באתר דאית תחר נוקבה לא אידקרטמן. אבל מי שמחלק בחינת חווה מלכות לעצמו, דהיינו שיש לו גדלות ואומר אנא אמלוך, נמצא שמחלק בחינת מלכות לעצמו ואינו מקשרה להשם מטבח לבחינת כסדר. אזי הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר. היינו מלכות, חווה, תשרק, וצריך לעשות תשובה ולהשפיל את עצמו, ויהיה בחינת מה כמו שכתוב ונחנו מה. ואזי מקשר בחינת מלכות להשם מטבח לבחינת מה, ואזי נחזר בחינת חווה לבחינת אדם לבחינת מה, ונעשה כסדר וכו'. ובחינת כסדר נקרא י', שמלכות הנקרא ד', דלת למיקר מכלום. והקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות החוכמה נקרא י'. וזה י' ו' ד'. וזהו אחור בקדם צרתני ותשת עלי כפיך. אל תקריא כפיך אלא כפיך. היינו י' גימטריה כף וכו', עיין שם. בית. וזה בחינת פדיון בכור מן הכהן ב-20 כסף שהם 5 סלעים. כי הבריאה בכלל היא בחינת מלכות, כי עיקר הבריאה הייתה בשביל התגלות מלכותו ידבח. כי אין מלך בלא עם כידוע, ועל כן הבריאה בכלל היא בבחינת שלא כסדר, בבחינת חווה, מלכות, תשרק, כנל. בחינת בתשרי נברא העולם. תשרי היא בחינת תשרק, שלא כסדר, בחינת דין. ועיקר שלמות ותיקון הבריאה, כשהיא מקושרת להשם מטבח, שהוא בחינת כסדר, בחינת הוויה במילוי אלפין, בחינת א' ב' כסדר. כי עיקר הבריאה בשביל החוכמה דהיינו לדעת אותו מטבח, כמו שהייתה בגין די השתמודעין לה. כי זה עיקר החוכמה לדעת ולהכיר אותו מטבח, ולהיות מקושר ודבוק בו תמיד. ואז כלליות הבריאה בשלמות ומתנהג הכל כסדר. כי כלליות הבריאה בחינת מלכות שהוא בחינת שלא כסדר, נתבטל לבחינת אדם מה כסדר כנל במאמר הנל. וכשנולד בן בכור זה בחינת בריאה חדשה. כי האדם הוא תכלית כל הנבראים והכל נברא בשביל האדם, והוא כלליות כל הבריאה, כי באדם כלולים ותלויים כל הנבראים כולם כידוע. ועל כן, כשנולד אדם בעולם הוא בחינת בריאה חדשה. ועיקר הוא הבכור שהוא הולדה ראשונה בחינת בריאה חדשה. ועל כן צריכים להחזירו לבחינת כסדר. כי הבריאה בכלל, שזהו בחינת זה הבכור שנולד, הוא בבחינת שלא כסדר, בחינת מלכות, כלליות הבריאה. הוא צריכים להחזירו לכסדר, כי הבכור הוא ראשית בחינת מלכות, כמו שכתוב, אף אני בכור אתנהו. על כן צריכים ליתן להבכור בחינת כלליות הבריאה, בחינת מלכות להכהן, שהוא איש החסד, שהוא בחינת כסדר, בחינת הוויה במילוי אלפין, שהוא בחינת חסד. ועל ידי זה נעשה הכל כסדר, כי נחזר כלליות הבריאה בחינת מלכות שהוא בחינת הבכור להכהן איש החסד שהוא בחינת דעת, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת. כי דעת וחסד הם בחינה אחת כמובן במקומות אחרים כמה פעמים. ועל ידי זה מתקנין ההולדה הראשונה שהוא בחינת בריאה חדשה, ונעשה הכל כסדר כנל. ובחינת כסדר ובחינת יוד בגימטריה כף כנל. ועל כן נותנין כף דינרים לכהן בעד פדיון, כף כנל. ועל כן פודין אותו בכסף, כי העשירות והממון הוא בשמאל, כמו שכתוב, בשמאלה עושר וכבוד. ושמאל הוא בחינת דין, בחינת שלא כסדר, כידוע. ועל ידי זה שנותנין 20 כסף לכהן איש החסד, על ידי זה מחזירין בחינת שלא כסדר, שהוא הכסף והממון בחינת שמאל, לחסדר שהוא הכהן איש החסד, שהוא בחינת כסדר, כנל. ג. ועל כן עיקר יציאת מצרים היה על ידי מכת בכורות, ואז נתקדשו בכורי ישראל, ונצטוו תכף על קידוש בכורות, כמו שכתוב, קדש לי כל בכור וכו'. כי עיקר גלות מצרים היה בשביל לתקן חטא אדם הראשון, שפגם בברית, והפריד בחינת חווה מלכות לעצמו, והפרידה מהשם מטבח. כי זה היה עיקר הפגם שלהם, שנעשה פירוד בין בחינת חווה לאדם. כי זה היה עיקר הצעת הנחש, כדי שיסלק בחינת אדם, כמו שפרש רשי, כדי שימות אדם וישא את חווה. היינו, שרצה להפריד בחינת חווה מאדם, שאז נעשה בחינת חווה בבחינת שלא כסדר. ואזי אין בה חיות, ואזי שולט באחיזת הסטרא אחרא שזוהמת הנחש. כי עיקר יניקתם מבחינת שלא כסדר, כשנפרד מבחינת כסדר חס ושלום, בבחינת צלמוות ולא סדרים, שעיקר יניקת סיטרא דמוטא בחינת צלמוות, ומבחינת ולא סדרים, מבחינת שלא כסדר, כנ"ל. ועל כן, עיקר הצעתו הייתה, והייתם כאלוקים, תהיו בוראי עולמות כמותו, כמו שפרש רשי שם. היינו בחינת אנה אמלוך, שרצה להפריד בחינת חווה מלכות מהשם מטבח, שימשיכו המלכות שהוא בחינת אלוקים לעצמם, בחינת ויהיתם כאלוקים. ועיקר הפגם שלהם היה פגם הברית, כי על ידי פגם הברית עושים פירוד בין קודש בריך ושכינתה כביכול, בין אדם וחווה, בין בחינת כסדר לבחינת שלא כסדר. כי צריכים לשבר את אהבתו ולחוף את יצרו ולצאת מתאווה גשמיות, רק לכוון בשביל השם מטבח לבד כדי לקיים מצוותו לבד. ואזי מקשרים בחינת חווה אישה להשם מטבח, ואז הכל כסדר. אבל כשפוגמין בברית חס ושלום, ונמשכין אחר תאוות הבהמיות, אזי הוא מפריד בחינת חווה אישה מן הדעת, הוא מפריד כלליות הבריאה מהשם מטבח. כי רוצה למלות תאוותו, הוא ממשיך בחינת חווה לעצמו בחינתן האמלוך, ואינו מעלה אותה להשם מטבח. ואזי נעשה הכל שלא כסדר, כי בבחינת שלא כסדר, עד שיזכה לשוב אל השם ויחזיר הכל כסדר, כנ"ל. ועל כן, מחמת חטא אדם הראשון נעשו כל הדברים בבחינת שלא כסדר. כי אין שום דבר בהתנהג כסדר, רק הכל ביגיעות וטרחות גדולות, בחינת ביצבון תוכלנה. שזהו בחינת שלא כסדר, בחינת וקוץ ודרדר תצמיח לך, כמו שפרש רשי. כשתזרענה תבואה וקטניות, היא מעלה לך קוץ ודרדר וכו'. שזהו בחינת שלא כסדר, שנשתנה הסדר, שעולים מן התבואה קוץ ודרדר חס ושלום. וכל אחד לפי תשובתו ומעשיו הטובים, ולפי שפלותו וענוותנותו, כן הוא מחזיר בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר, ומתקן חטא אדם הראשון לפי בחינתו. וזה בחינת גלות מצרים, כי כל הגלויות וכל הצעות חס ושלום, כולם הם בחינת שלא כסדר, שאין מתנהג כרצון האדם כסדר. כי באמת, עיקר סדר הבריאה, הייתה שיהיו ישראל למעלה מכולם ומושלים בכל העולם. כי כל ישראל בני מלכים הם, והמלכות מגיע רק להם, כי הם בבחינת בן בכור שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב בני בכורי ישראל. וכשישראל נתונים בגלות חס ושלום, והעקום מושלים עליהם, זה בחינת שלא כסדר. וכל זה נמשך מחטא אדם הראשון כנל. ועל כן נגזר הגלות על ידי שפגם אברהם אבינו ואמר, במה אדע? כי על ידי זה פגם בהדעת שהוא בחינת מה, על ידי שאמר במה אדע. ועל ידי זה נעשה בחינת שלא כסדר שהוא בחינת גלות כנל. ועל כן נתגלגל הגלות מצרים על ידי שמכרו את יוסף שהיה בכור לאמו ב-20 כסף ופגמו בבחינת בכור בחינת מלכות. כי עיקר קינתם בו היה על בחינת המלכות שראו בו, כמו שכתוב, המלוך תמלוך עלינו וכו'. והם לא רצו לקשר המלכות לשורשו, והפרידו את המלכות, דהיינו יוסף שהיה בכור, הפרידו אותו מאביו יעקב, שהוא בחינת חוכמה כידוע. כי יעקב מסר כל חוכמתו ליוסף הבכור, כמו שכתוב, כי בן זקונים הוא לו, הרי בר חכים הוא לו. כל מה שלמד משם ועבר מסר לו. כי יעקב היה מקשר את הבכור בחינת מלכות לשורש חיותו שהוא החוכמה כנל. והם הפרידו אותו מאביו ומחרו לעבד למצרים ופגמו בבחינת בכור בבחינת מלכות. והפרידו אותו מהחוכמה, מאביו, משורש חיותו, ורצו להמשיכו להסית רעך למוחו למצרים. כי רצו להמשיך המלכות לעצמם, כמו שכתוב, המלוך תמלוך עלינו וכו'. ומחמת זה נתגלגל הדבר וירדו למצרים לגלות לבחינת שלא כסדר, כמו שכתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה וכו', את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. והייתה במדרש שהחליפו הסדר ונתנו עבודת איש לאישה וכן להפך, כי כל עבודתם בהם היה בבחינת שלא כסדר וכנל. אבל יוסף, על ידי שזכה לעמוד שם בניסיון של תאוות ניוף, ושמר את הברית ולא נמשך אחר תאוותו, על ידי זה החזיר בחינת חווה לאדם, בחינת שלא כסדר לחסדר וכנל. ועל כן זכה לחוכמה, כמו שכתוב, אין חכם ונבון כמוך. ועל כן עיקר הגאולה הייתה על ידו, כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כי על ידי יוסף זכו לצאת מהגלות להחזיר שלא כסדר לבחינת כסדר כנל. ועל כן הייתה עיקר הגאולה על ידי קדושת בכור, כמו שכתוב, בני בכורי ישראל. ונצטוו תכף על קדושת בכור, כי קדושת בכור זו בחינת שמחזירים בחינת שלא כסדר, בחינת מלכות לבחינת אדם, לבחינת כסדר, שבזה תלוי עיקר הגאולה מכל הגלויות ומכל הצרות כנל. דלת. וזה בחינת ואמרתם זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. ועל כן כשזוכין להחזיר בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר, אזי נעשה הכל כסדר. ואזי עיקר הגאולה מן הצרות. והגלות הוא על ידי בחינת שלא כסדר, ואזי עיקר הגאולה מן הצרות והגלות הוא על ידי בחינת שלא כסדר שנכלל בחסדר. וזהו בחינת אשר פסח השם על בתי בני ישראל, שזהו בחינת שלא כסדר. בחינת דילוג וקפיצה שלא כסדר. שזאת הבחינה בעצמה הצילה את בכורי ישראל והרגה את בכורי מצרים. כמו שכתוב, יפלס נתיב לאפו. ופרש רש"י, אותה המידה עצמה שהיקה את מצרים היא הצילה את ישראל. כי בחינת שלא כסדר היא בחינת דין. וכשהיא מקושרת לחיותה לבחינת כסדר, אזי נעשה הכל כסדר בחינת רחמים. ועל כן ניצלו ישראל על ידי זה. כי זאת הבחירה של שלא כסדר, הוציאה אותם מן הגלות מבחינת דין, מבחינת שלא כסדר, וקישרה אותם לשורש חיותם לבחינת כסדר. כי עכשיו בגאולה נכלל שלא כסדר בבחינת כסדר כנל, שעל ידי זה הייתה עיקר הגאולה כנל. אבל המצרים, שהם הפרידו בחינת שלא כסדר מכסדר, כי פרעה אמר מי השם אשר אשמע בקולו, והפריד ועקר עצמו מהשם מטבח, היינו משם הוויה ברוך הוא, כי אמר לי יאורי ואני עשיתיני, היינו גסות הרוח שהיה בו בחינת אנה המלוך, ולא רצה להחזיר המלכות להשם מטבח, ועל כן איתה שאחיזת פרעה היה רק בשם אלוקים ולא בשם הוויה. כי רצה להפריד חס ושלום בחינת אלוקים שהוא בחינת מלכות, מבחינת דין, בחינת שלא כסדר, מבחינת הוויה כסדר. על כן, אהב כל עליו התבואהו, כי נהפך עליו כל בחינת שלא כסדר. כי בחינת שלא כסדר נקם בו והרק את בחורי מצרים על ידי פסיכה ודליגה בחינת שלא כסדר. כי לא קישר בחינת שלא כסדר מלכות לשורש חיותה שהוא בחינת מה. ועל כן נשארו בלא חיות ונפלו פגרים מתים. ועל כן הייתה עיקר המכה בבחוריהם כי הבכור הוא בחינת מלכות וכולי כנל. וזה בחינת ואמרתם זבח פסח, ואמרתם די כבחינת דיבור, בחינת פסח, פסח, שהוא בחינת חווה, מלכות שהוא לשון דיבור. כי עיקר הגאולה היה על ידי זה שהחזירו בחינת הדיבור, בחינת חווה, מלכות שלא כסדר, לבחינת כסדר, בחינת מה כנל. וזה שאמר משה, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם? מה די כה? כי עיקר הגאולה על ידי בחינת מה שהוא בחינת כסדר כנל. וזה בחינת סדר של פסח, שנקרא העבודה שעושים בליל פסח נקרא בשם סדר. כי עיקר הגאולה של פסח היה על ידי בחינת סדר, היינו על ידי שנכלל שלא כסדר בכסדר כנל. ועל כן בפסח נכנסין המויכין שלא כסדר, כי מויכין דגדלס קודמין למויכין דקטנס, כי על ידי זה נמתק בחינת שלא כסדר ונכלל בכסדר שהוא הדעת והמויח. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. ועל כן הוכרחו המויכין לכנוס שלא כסדר, כדי לתקן ולהמתיק בחינת שלא כסדר ולקשרו לבחינת המוח והדעת, ואז נחזר הכל כסדר. כי כשנתקשר בחינת שלא כסדר להדעת, נחזר שלא כסדר, ונעשה הכל כסדר כנל. וזה בחינת מילוי הלבנה מפגימתה. כי חמה ולבנה הם בחינת כסדר ושלא כסדר, אדם וחווה, כידוע. ועל כן, שמש ידע מבוא, אבל ירח לא ידע מבוא. כי פעמים בא בארוכה, ופעמים בא בקצרה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. נמצא שהילוך הלבנה הוא שלא כסדר, כי פעמים בא בארוכה וכו'. אבל שמש ידע מבוא, והולך תמיד בדרך אחד בחינת כסדר. הוא צריכין למלות הלבנה מפגימתה, לייחד חמה ולבנה. ואז נעשה הכל כסדר, שזהו בחינת והיאור הלבנה כאור החמה וכו'. ועל כן הצטוו ישראל על קידוש החודש בראשונה בעת יציאת מצרים. ושם בפרשה הזו נזכר מכת בכורות והצלת בכורי ישראל. כי קידוש החודש זה בחינת תיקון פגימת הלבנה שהוא והיה אור הלבנה כאור החמה, שהוא התחברות וייחוד שלא כסדר לבחינת כסדר, שזהו בחינת יציאת מצרים וקידוש בכורות וכנל. וזה בחינת ופדויו מבין חודש תפדה, מבין חודש דייקה, כי פדיון בכור הוא בבחינת חודש. כי בכל חודש וחודש נתמלא הלבנה מפגימתה על ידי מצוות קידוש חודשים. ועל כן אין פה דין בכורות עד שיעבור עליו חודש שהוא בחינת תיקון פגימת הלבנה, שעל ידי זה נחזר שלא כסדר לבחינת כסדר, בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה, שזו בחינת פדיון בכור כנ"ל. וו. וזה בחינת פדיון בכסף שעושים על כל מיני איסורים ודינים שבאים על האדם חס ושלום. כי כל האיסורים והדינים חס ושלום הם נמשכים מבחינת שלא כסדר כנ"ל. ועל כן נותנים ממון לחכמי הדור האמיתיים. והממון הוא בחינת שמאל שלא כסדר. והחכם הוא כסדר שהוא בחינת חוכמה כנ"ל. כי החכם והרב הוא בבחינת כהן איש חסד, כמו שכתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל, אם הרב דומה למלאך השם צבקות וכו'. ועל כן על ידי שנותנין הממון לחכם והצדיק האמת, על ידי זה נחזר שלא כסדר, ונעשה הכל כסדר, ונמתקין ונתבטלין כל הדינים שהם בחינת שלא כסדר, כי נעשה הכל כסדר כנ"ל. ומחמת שעל ידי חטא אדם הראשון נעשה הכל שלא כסדר כנ"ל, על כן נתבלבל הסדר של הבכורה, ויצא עשיו קודם יעקב, ורצה לקח הבכורה לעצמו. כי בכורה שהוא בחינת מלכות חווה נפגמה, ונעשית בבחינת שלא כסדר. ועל כן הוכרח יעקב להתייגע ביגיעות גדולות, עד שזכה אחר כך על ידי מעשיו הטובים, לחזור ולקח הבכורה מעשיו. כי יעקב זכה לתקן חטא אדם הראשון, והחזיר שלא כסדר לבחינת כסדר, ונעשה הכל כסדר, וחזרה הבכורה אליו שזהו הסדר האמיתי, כמו שכתוב, בני בכורי ישראל. ועל כן נתן יעקב הבכורה ליוסף, על ידי שראובן בלבל יצועי אביו, והפריד בין איש לאשתו. שעל ידי זה הפריד שלא כסדר מבחינת כסדר. ועל כן מעלה עליו הכתוב כאילו שכב. כי הבלבול ליצועי אביו, שעל ידי זה הפריד בין איש ואישה, זה ממש בחינת פגם הברית, שמפריד גם כן בחינת חווה מלכות לעצמו כנ"ל. ועל ידי זה פגם בבחורה שהיא בחינת מלכות. ועל כן נתלה הבחורה ממנו וניתנה ליוסף, שעמד בניסיון ושמר את הברית. שעל ידי זה החזיר בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר. ועל ידי זה זכה בבחורה בבחינת מלכות כנ"ל. זין. ועל כן עיקר גאולת מצרים היה על ידי משה, כי משה הוא בחינת מה, כמו שכתוב אנחנו מה, שעל ידי זה זוכין להחזיר בחינת שלא כסדר לבחינת כסדר, שעל ידי זה עיקר הגאולה כנ"ל. ועל כן נתן משה את התורה לישראל, כי עיקר החוכמה היא התורה, כי אין חוכמה כחוכמת התורה, כמו שכתוב ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם וכו'. כי התורה היא בחינת מה, כמו שכתוב, מה העדות וכו'. ועל ידי שזוכין לתורה, על ידי זה מקשרין כל הבריאה לשורש חיותה, שהיא התורה, ונעשה הכל כסדר. וזה בחינת הסדרים שיש בהתורה, בחינת גן סדרים דאורייתא ושישה סדרי משנה. כי התורה היא בבחינת מה, חוכמה, כסדר. כי על ידי קיום התורה נעשה הכל כסדר כנ"ל. וזה בחינת תפילין מויכין, שפרשה ראשונה היא קדש לי כל בכור. כי קדושת הבכור היא בחינת שמחזירין ומקשרין כל הבריאה להמוח והחוכמה, שהיא בחינת קשירת התפילין, שמקשרין עצמן להמוח והחוכמה שהוא בחינת תפילין. וזה בחינת תפילין של ראש ותפילין של יד בזרוע שמאל. שמקשרין יחד שלא כסדר בחינת שמאל לבחינת כסדר לבחינת ראש ומויכין כנ"ל. וזה בחינת מה שיש בשל ראש ארבעה בתים ובשל יד בית אחד. כי איתה שם במאמר הנ"ל שהדרך שזוכין לקשר שלא כסדר לחסדר הוא על ידי בחינת הדרך שעשה משה. דהיינו אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה. שימצאו תמיד את השם יתברך בין בירידה בין בעלייה. כי לפעמים כשאדם עולה למעלה שוכח מהשם יתברך, וזהו מחמת ריבוי אור וכו'. ועל כן צריכים לצמצם האור בבחינת וסקותי חפי הנאמר במשה וכו'. ועל כן השל ראש, שהוא מרמז בבחינת עם עסק שמיים, על כן שם הם ארבעה בתים, כי שם מגודל ריבוי האור צריכים צמצומים הרבה ביותר בחינת ארבעה בתים. אבל בשליעד אין שם רק בית אחד, כי השליעד נקשר בזרוע השמאל ביד קאה. זה בחינת והציע שאולי נקע, שאפילו בסיטרה דסמאלה בבחינת יד קאה, גם שם יכולים למצוא השם מטבח בבחינת והציע שאולי נקע. על כן, אין שם רק בית אחד, כי שם אין צריכים לצמצם האור כל כך מחמת ששם אור מועט. אדרבה, צריכים לגלותו שם בבחינת והציע שאולי נקע. על כן, אין שם רק בית אחד כנל. וזה בחינת אם עסק שמיים שם אתה, שם אתה דייקה, שהוא לשון הסתרה והעלמה. היינו כי שם, בשמיים, אם עסק לשם, שם אתה, היינו שאתה מתעלם ממני, כי שם אתה ברחוק מקום ממני. אבל והציע שאול אינקה, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. כי דייקה למטה יכולים למצוא אלוקותו בהתגלות יותר, אם ידרשו שם, בבחינת אינקה, וכמובן בדברי רבנו זל במאמר, כי מרחמם ינהגם. כי למעלה שואלים, איה מקום כבודו, ולמטה אומרים, מלוא כל הארץ כבודו וכולי אין שם. ת. ועל כן עיקר פדיון בכור ודייקה בבכור להם. כי היה מבחינת חווה, הם כל חי, שהוא בחינת שלא כסדר. אשר משם נמשכין כל החטאים חס ושלום, כשאין זוכין להחזיר בחינת חווה שלא כסדר לבחינת אדם כסדר, בבחינת הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אימי. וזה בחינת בן חכם ישמח אב דייקה, ובן כסיל תוגת אמו דייקה, כי מבחינת אב שהוא בחינת אדם כסדר נמשך החוכמה בחינת בן חכם. ומבחינת אם, חווה, שלא כסדר, משם אחיזת הכסילות, שאחיזתם רק בבחינת שלא כסדר. ועל כן צריכים לראות להחזיר בחינת חווה, שלא כסדר, לבחינת כסדר. ועל כן עיקר פדיון בכור הוא בבחור להם, כדי להחזיר בחינת חווה, אם כל חי, בחינת שלא כסדר, לבחינת כסדר, לבחינת חוכמה. שזהו בחינת פדיון בכור שנותנים להכהן כנעל.